चमन बनने लगे हम नजरों की डोर में जाने चमन बनने लगे हम नजरों की डोर में दिल की सदा सुनने लगे हम सांसों के मेरे सनम।